قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديون نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن ان کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ ان کے کفر میں اضافہ کرے گا. بہت زیادہ ان میں سے کفر میں زیادہ ہو جائیں گے. جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ لگائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، بجھا دیا. وہ زمین پر فساد مچانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. محترم سامعین، آج امریکہ کے اس اعلان پر کہ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب کی جگہ پر قدس ہوگا، سب لوگ لب کشائی کریں گے. یہودیوں کی دغا بازیاں، دھوکے بازیاں، جھوٹ فریب اس کو بیان کریں گے. کچھ اس بات کا لاجک پیش کریں گے کہ فلسطین لاجیکلی مسلمانوں کا حصہ ہے، کوئی اس کی اخلاقی وجوہات بیان کریں گے کہ اخلاقی وجوہات یہ ہیں، اس وجہ سے یہ مسلمانوں کا ہے. فلسطین میں اسرائیلی ظالم ہیں، غاصب ہیں. کچھ اس بات کو بیان کریں گے کہ امریکہ بہت ظالم ہے، یہودیوں کی کیوں حمایت کرتا ہے. یہ سب کمزور آدمی کی باتیں ہیں. مضبوط آدمی، قوت والا آدمی مارتا ہے اور مار کھانے والا باتیں کرتا ہے. وہ باتیں کرتا رہ جاتا ہے، مار کھاتا رہ جاتا ہے، مارنے والا مارتا رہتا ہے. اگر یہ دغا باز ہیں تو عہد نبوت میں بھی دغا باز تھے، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو عہد نبوت میں بھی جھوٹ بولتے تھے، اگر یہ وعدہ خلاف ہیں تو اس زمانے میں بھی وعدہ خلاف تھے، اگر یہ ظالم غاصب ہیں تو عہد نبوت میں بھی ایسا تھا. یہ آیتیں عہد نبوت میں نازل ہوئی تھیں، یہ احادیث اس زمانے کی ہی تو ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نے ان کے ان درہ بازیوں کا جواب لوجک کے ساتھ دیا، اخلاقیات کے ساتھ دیا، مناظرے کے ساتھ دیا، تقریریں کر کے دیا. انہوں نے اس کا جواب قوت کے ساتھ دیا. جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تین بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے وہاں آباد تھے، پھر مشرکین تھے، کچھ لوگ آپ پر اسلام لے آئے. آتے ہی آپ نے معاہدہ کیا کہ مدینہ کی سطح پر اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو سب مل کر مقابلہ کریں. یہ آپ کی سب سے پہلی فہم و فراست کی اور بصیرت کی اور بصارت کی اور سیاست کی جیت تھی کہ آپ نے آتے ہی ان کو معاہدات میں باندھ دیا. اگر آپ یہ فرماتے مجھ پر حملہ ہوا تو یہودیوں تم جانے دو گے, کوئی مانتا تھا اس کو؟ مشرکوں تمہیں جان دینی پڑے گی میرے دفاع میں, کوئی اس بات کو مانتا تھا؟ آپ نے فرمایا مدینہ پر حملہ ہوا تو اہل مدینہ مل کر جواب دیں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے. سب نے مان لیا, پر بات تو ایک ہی ہے, اس لیے کہ اور کسی پر تو حملہ ہونا نہیں تھا. یہودیوں پر کس نے حملے کرنے تھے؟ مشرکین کا کون دشمن تھا؟ وہ لوگ جو مکہ سے حبشہ جانے والوں کا پیچھا کرتے ہیں, سمندر پار پہنچ کر نجاشی سے کہتے ہیں کہ ان کو واپس کرو, یہ ہمارے مجرم ہیں. وہ لوگ سمندر پار جا کر کے ان کو نہیں چھوڑ رہے تو مدینہ میں وہ کہاں چھوڑیں گے؟ آپ کو یقین تھا کہ وہ یہاں پہنچیں گے؟ تو بات ایک ہی ہے, مدینہ پر حملہ ہو تو اہل مدینہ جواب دیں گے, یا مسلمانوں پر حملہ ہو تو سارے کافر جواب دیں گے, بات ایک ہی ہے. لیکن آپ نے اس طریقے سے بیان فرمائی کہ سب لوگ آپ کے اس معاہدے میں آ گئے, آپ نے ان کو باندھ کر کے رکھ لیا تاکہ یہ والے دشمن ریزرو ہو گئے, اب مقابلہ ہوگا مکے والوں سے. دشمن کو بانٹنا, اپنے آپ کو متحد رکھنا, یہ سیاست ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام. یہ نہیں کہ ایک بم نیروبی میں پھوڑ دو, ایک قاہرہ میں, ایک ریاض میں, ایک اسلام آباد میں, ایک کابل میں, اور جناب سب کو اپنے دشمن بنا لو اور خود توڑا پڑا چلے جاؤ. یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ساری دنیا کے دشمنوں کو, اپنوں اور پرایوں کو اپنا دشمن بنا لینا, میرے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں رہا, سب کے ساتھ لڑائی شروع کر دینا, یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو متحد رکھا ہے اور دشمن کو پھاڑا ہے. آنے والا دشمن اور اندر والا دشمن, اندر والے کو معاہدے کے ساتھ ریزرو کر کے باندھ دیا, باہر والے کا مقابلہ ہوا. پہلا بار کا ہوا بدر کا, 70 پکڑ لیے, 70 قتل کر دیے. تو اس گٹھے میں سے جو باندھا تھا بنو قین کا باہر نکلے, ایک مسلمان عورت وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کے کپڑے کو اس طریقے سے باندھ دیا کہ وہ اٹھی تو اس کا صدر کھل گیا. ایک مسلمان نے پکڑا اس یہودی کو کاٹ دیا, انہوں نے پکڑا اس مسلمان کو کاٹ دیا. بھائی طے تو یہ ہوا تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے, آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے, اور یہودیوں تم تو آپس میں لڑ رہے ہو, ہمیں مار رہے ہو, نکل جاؤ یہاں سے. سال ہا سال سے رہنے والے یہودی, کسی کو جرت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ ہم نہیں نکلتے, بنو قین کا کو نکال دیا. اگلا مار کا اگلے سال احد میں ہوا, مسلمانوں کا نقصان ہوا, تو اگلے مارکے کے بعد بنو نذیر والوں کو کھجلی شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقتول کی دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے علاقے میں گئے, چند ساتھی آپ کے ساتھ تھے, کہنے لگے خود ہی آ گئے ہیں, اس سے اچھا موقع ان کو شہید کرنے کا نہیں ملے گا, ان کو کسی گھر کی دیوار کے پاس بٹھاؤ, اوپر سے چکی کا پتھر گرا کر کے ان کو شہید کر دو. آسمان سے تار آ گئی, فیکس آ گئی, فون آ گیا, وہی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی کام ہے, صحابہ کرام کو وہی بٹھایا, خود چلے گئے, بعد میں ساتھیوں کو بھی بلا لیا. یہ بھی آپ کی فراست ہے. پھر فرمایا کہ تم نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی ہے, جبکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو تم اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے, فرمایا جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو, گھروں کے دروازے اور بارے اور شدیدیاں دروازے اور کھڑکیاں نکال نکال کر اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرا گرا کر جا رہے ہیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم فاعتبروا یا اولی الابصار. دیکھو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھروں کو گرا کر کے جا رہے ہیں, عبرت والو عبرت حاصل کرو. ان کو وہاں سے نکال دیا مگر کسی کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں نکلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کا روب ان کے دل میں ڈال دیا. ان سے فارغ ہوئے تو پورے علاقے کا کفر, بنو غطفان کے لوگ, ریاض طرف کے لوگ, نجد کے اور مکہ کے سارے کافر مل کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا دفاع خندق کھود کر کریں. آپ نے خندق کھود کر دفاع کیا. دشمن کئی دن خندق کے اس پار بیٹھا رہا. جب مسلمانوں کو اچھی طرح آزما لیا گیا, فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. فرمایا اوپر سے بھی آئے تھے دشمن, اندر سے بھی یہودیوں نے بغاوت کی تھی, اور جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے, جب آنکھیں پتھرا گئی تھی, اور جب تم خوب اچھی طرح ہلا دیے گئے تھے, جب تم ہلا دیے گئے مگر ہلے نہیں, زلزلہ شدید تھا مگر بھاگے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, پہلے رب ذوالجلال ہلا کر کے دیکھتا ہے, اگر بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں, اگر ڈٹے رہیں تو آسمان سے بدلا جائے. مکہ میں صحابہ کرام کو بہت تکلیف دی جاتی تھی. تپتے صحراؤں میں دوپہر میں لٹا کر کے گھسیٹا جاتا, دہکتے کوئلوں پہ لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, بلال حبشی, سلمان فارسی, صہیب رومی, بیچارے تکلیف اٹھاتے. ایک آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اما ترى ما نحن فيه, آپ دیکھتے نہیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. الا تدعوننا الا تستنصرنا, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ ہمارے لیے رب سے مدد کیوں نہیں مانتے. کیا کہا؟ آپ ہماری جگہ برابر کیوں نہیں لڑتے؟ یہ نہیں کہا. جب ہم مر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نہیں کہا, بلکہ خالی کیا کہا, آپ دعا ہی کر دیں. آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ دعا کر دیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ ابھی کر دو دعا کا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بہت ناراض ہوئے, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. پر میں آپ سے پہلے قومیں تھیں, ان کو کھڑا کر کے ہڈیاں اور گوشت زندہ حالت میں الگ کر دیا جاتا تھا, ان کو آرے کے ساتھ دوزخ کر دیا جاتا تھا, مگر یہ چیز ان کو اسلام سے دور نہیں کرتی تھی. واللہ لا یتمن اللہ هذا الامر, رب الجلال کی قسم ہے اللہ اس دین کو پورا کر کے چھوڑے گا. ولکنکم قوم تستعجلون, مگر تم جلدی کر رہے ہو. جلدی کیا کر رہے ہو؟ کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا پہلا پرائمری پروسیس آپ کو آزمانے کا, آپ کی آزمائش کرنے کا, کہ تم بھاگنے والے ہو ڈٹنے والے ہو, یہ پورا نہیں ہوا اور تم پہلے ہی مدد مانگ رہے ہو اللہ سے. احزاب کے موقع پر جب خوب ہلا دیا گیا مسلمانوں کو اور وہ ڈٹے رہے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. فما ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, ہم نے ان پر ہوا نازل کی اور اس ہوا میں ایسے لشکر تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی دیگوں کی آگ ان کو لگ گئی, ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس آ گئے. اللہ آپ کو وہاں لے جائے, کہو آمین. دل نہیں چاہ رہا آپ کا. آپ دیکھنا کہ احزاب کا مار کا خندق بالکل مسجد نبوی سے کوئی ایک کلومیٹر دور ہے. تو ایک کلومیٹر تھا, واپس آ گئے اپنے گھروں میں. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین کمانڈو وردی میں تشریف لائے، پورے طریقے سے لیس، تیغ و تلوار، برچا اور ڈھال، ہر چیز پاس ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، آپ لوگوں نے وردیاں اتار دی، آپ لوگ ریلیکس ہو گئے؟ یہاں بالکل اللہ نے دشمن کو بھگا دیا تو ہم ریلیکس ہو گئے۔ کہا لیکن ابھی تو آدھا مار کا ختم ہوا ہے، جو اوپر سے آئے تھے ان کا علاج ہوا ہے، جو اندر سے جنہوں نے ہوسٹنگ کی تھی، جنہوں نے ان کو بلایا تھا، جنہوں نے ان کو برنگیختہ کیا تھا، ان کا علاج تو ابھی نہیں ہوا ہے۔ پھر کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب ان کو ان کا گھیرا کرنا ہے۔ تیسرا قبیلہ، آخری قبیلہ یہودیوں کا، بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ساتھی فوراً تیار ہو جاؤ اور عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، ان کا گھیرا کرنا ہے۔ گھیرا کیا، کہنے لگے ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دروازے نہیں کھولیں گے، سعد بن معاذ کے حکم پر کھول دیں گے۔ سعد بن معاذ مدینے کا پرانا چودھری ہے، اوس کا سربراہ ہے، اس سے پرانا یارانہ ہے، وہ اس سے کچھ خیر کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے حکم پر دروازے کھولیں گے، اس کا فیصلہ مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ فرمایا مجھے قبول ہے، یہ بھی آپ کی فراست ہے۔ وہ ہمارے جیسا کہتا اڑی کرتا کہ تم مغلوب ہو، گھیرے میں آئے ہوئے ہو، تمہیں ایک ایک شرط منوائیں گے، تم کون ہوتے ہو نہ ماننے والے، میری بات نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سعد بن معاذ کا حکم قبول ہے۔ حضرت سعد کو لایا گیا، فرمایا یہ تیرے حکم پر انہوں نے دروازے قلعے کے کھولے ہیں، کیا حکم ہے تیرا؟ کہنے لگے ان کے بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو غلام لونڈیاں بنایا جائے، مال کو غنیمت بنایا جائے اور ان کے جوانوں کو ذبح کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ جو تیرا فیصلہ زمین پہ ہے، یہی میرے مولا کا عرش بری پر ہے۔ ان کو پیش کیا جاتا تھا، ان کے بال چیک کیے جاتے تھے، جس کے بال اگے ہوئے اس کو لٹا کر کے ذبح کر لیا جاتا تھا۔ تینوں قبیلوں کو بار بار، کبھی آپ نے گتکا دیکھا ہے، ادھر مار پھر ادھر مار، یعنی کہ ادھر مار پھر ادھر مار، ایسا نہیں ہوتا، ادھر مار پھر ادھر مار، پھر ادھر مار پھر ادھر مار، ادھر بدر والوں کو مارا، ادھر کینکا والوں کو مارا، ادھر احد والوں کو مارا، ادھر نذیر والوں کو مارا، ادھر سارے مکے کے کفر کو مارا، ادھر بنو قریظہ کو ذبح کر کے نکال دیا، دشمن کو جمع نہیں ہونے دیا۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو ان کو، ان سے فارغ ہوئے تو ان کو، اپنے آپ کو متحد رکھا، دشمن کو کاٹ کر مارا۔ یہ ہے سیاست میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم ٹرمپ کا گلہ کیسے کریں؟ ہمارا وہ رشتہ دار ٹرمپ کا گلہ وہ کرے جس نے ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، ہم تو اس کو پہلے دن سے دشمن مانتے ہیں۔ دشمن دشمنی کرے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ اس سے کیا توقع ہو سکتی تھی آپ کو؟ گلہ تو اس بات سے ہے کہ آج ہم ایک مٹھی نہیں ہیں۔ کتنے کلنٹن کے زمانے سے یہ فیصلہ لیٹ ہوتا آ رہا تھا، ہر صدر امریکہ آتا اور اس فیصلے کو لیٹ کر دیتا، ابھی نہیں تل ابیب کو چھوڑ کر قدس کو دارالحکومت نہیں بنانا، ابھی نہیں بنانا۔ ٹرمپ آیا، اس نے بھی 6 مہینے کی لیٹ کا فیصلہ کیا تھا، آج اس کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بولنے والے 2 ہیں پوری دنیا میں، یا بولنے والے تو زیادہ ہیں مگر جن کی بات کا کوئی وزن ہو سکتا ہے وہ 2 قیادتیں ہیں، ایک عسکری قیادت ہے ایٹم بم والی مسلمانوں کی، پاکستان کی قیادت ہے، اور دوسری معاشی اور دینی قیادت ہے، وہ سعودی عرب کی قیادت ہے۔ جب دیکھا کہ دونوں اس وقت ہمارے محتاج ہیں, وہ ٹرمپ کے آنے پر دھمالے ڈال رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ان کی حمایت کا اعلان کیا. اب ان کو میری حمایت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ایران ادھر سے چڑھائی کر رہا ہے. اس وقت ایران اور عراق کتنے ملک ہیں بولو؟ ایک ملک ہے. امریکہ آیا, ایران کے دشمن افغانستان پر حملہ کیا اور ایران کے دشمن عراق پر حملہ کیا, اور ان کی باقاعدہ فوج چھپ چھپا کر نہیں, دھندلا کر, باقاعدہ جنرل ان کے باقاعدہ فوج عراق میں داخل ہوئی, اور عراق کی جتنی صدر سرحد اس وقت سعودیہ کے ساتھ لگ رہی ہے اتنی سرحد سمجھو کہ ایران کی سعودیہ کے ساتھ لگ رہی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ادھر کا دباؤ ہے جس وجہ سے ٹرمپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر اپنا نامگار دکھاتا ہے. جہاں جہاں ایک زمانے میں جیسے امریکہ نے حملہ کیا تھا, حملے کے فوراً بعد الیکشن کروائے, تو سنی علاقے میں سنی اکثریت نے حکومت بنائی, انبار میں مسلمانوں نے سنیوں نے حکومت بنائی, اور شیعہ علاقے میں شیعوں نے حکومت بنائی, اور جو وفاقی حکومت تھی وہ بھی امریکہ نے شیعوں کو دی, لیکن آدھے سے زیادہ علاقے میں پھر بھی سنیوں کی حکومت تھی. پھر اپنا ایک پلہ چھوڑا داعش کے نام سے, اس نے سارے سنی علاقوں کو ہڑپ کر لیا. انہوں نے کوئی ایک بھی شیعہ علاقہ فتح کیا؟ حرم پاک میں مجھے ایک شیخ نظر آیا, صلاح الدین علاقے کا شیخ تھا, سنی تھا. اس بیچارے کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی, اس کے شاگرد بھی ساتھ تھے. میں نے پوچھا, کہنے لگے سب سے پہلے تو ہمیں ٹارچر کرتا رہا صدام, آپ کو نظر آتا صدام شیعوں کے خلاف تھا, وہ سنیوں کے بھی خلاف تھا, باس پارٹی کا تھا, نیشنلسٹ تھا, سب کو دباتا تھا. کہتا ہمیں جیل میں ٹارچر کر کر کے ہمارے شیخ کی ٹانگ کاٹ لی اس نے. اس کے بعد امریکہ آ گیا, اس نے بھی سنی علاقوں پر خوب بمبارڈمنٹ کی, بہت مارا سنیوں کو. تھوڑا سا سانس آسان ہوا تھا کہ مسلمان سنیوں نے اپنے علاقوں میں اپنی حکومت بنا لی تھی, جیسے کیسے بھی تھے, تھوڑا امن ہو گیا, تھوڑا سکون ہو گیا, تو شیعوں نے مارنا شروع کیا. شیعہ حکومت آ گئی, انہوں نے رات 2 بجے گھر میں گھس جاتے, علماء کو ایک ایک کو کاٹنا شروع کیا گھروں میں جا رہا, اور ان سے سکون نہیں ملا تھا تو داعش آ گئی, انہوں نے بھی سنیوں کو ہی مارنا شروع کیا. اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا جن پہ سنیوں کی حکومت تھی, شیعوں کے کسی ایک علاقے پر بھی ان کا قبضہ نہیں. پھر ان کو مارا, کہتا اب بھی 1000 کے قریب ہمارے نوجوان داعش کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے قبضے میں ہیں, معلوم نہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں. اور پھر شیعہ حکومت نے پھر اسی داعش والے علاقے کو فتح کیا. اگر وہ یہ بیچ میں داعش کا ایلیمنٹ نکال دیا جاتا تو سنی تھے, قوت میں تھے, جمہوریت کے حساب سے بھی قوت میں تھے, عسکریت کے حساب سے بھی قوت میں تھے, یہ لوگ ان پر کبھی قبضہ نہیں کر پاتے تھے. لیکن پہلے ان کو بھیج کر کے ان کے گوشت کو گلایا گیا اور بعد میں ان کو کھایا. یہی حال شام میں ہے. امریکہ آنے بہانے ان کو اسلحہ دیتا رہا، روس ان کو مارنے کے بہانے سنیوں کو قتل کرتا رہا، ایران کے بھی باقاعدہ جنرل وہاں جا کر کے اور پاکستان سے بھی جائزہ کر کے وہاں سنیوں کو قتل کرتے رہے. اندر کی بات بتاؤں، سعودیہ ایک وقت تک تو بھاگنے والے فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاری کرتا رہا، جو جو بغاوت کر رہے ہیں ان کو ہم تنخواہیں دیں گے، اور وہاں پر سنیوں کی مدد بھی کرتا رہا. لیکن جب دیکھا کہ روس بھی، چائنا بھی، ایران بھی، امریکہ بھی، اسرائیل بھی، یہ سارے کے سارے حکمران کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور اب معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. جس قدر حالات خراب ہوں، اس حالت میں کبھی بھی حکومتیں قائم نہیں رہا کرتی، مگر ان سب نے مل کر کہا نہیں، اس کی حکومت قائم رہے گی. تو انہوں نے بھی دوسرا رخ سوچنا شروع کر دیا. ٹرمپ کی ملاقاتیں، اگر وہ آپ کی حمایت میں دو لفظ بولتے ہیں تو اس کی قیمت بھی لیتے ہیں. باقاعدہ یہ اسٹریٹجی بنا دی گئی کہ جس قدر داعش نے، جس قدر القاعدہ نے، جس قدر ان ظالموں نے مسلمان اسلام کا نام لینے والوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، یہودیوں نے نہیں کیا، عیسائیوں نے اتنا نقصان نہیں کیا. یہ پروکسی وار ہے. افغانستان پر 61 ملکوں نے حملہ کیا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے زیادہ اسلحہ، کمیونیکیشن، میڈیا، ہر چیز بہترین، ڈالروں کے انبار اور کنٹینر، اور ملک تھے 61. انہوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے دیکھ لیا، نہتے کنگلے مجاہد مقابلے میں کھڑے تھے، جن کی حمایت میں دنیا کا کوئی ایک مسلمان حکمران بھی نہیں بولتا تھا. آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، سب بھاگ گئے. سیحزم الجمع ویولون الدبر. لوگ کہتے ہیں عجوبے 7 ہیں، میں کہتا ہوں 8 ہیں. یہ عجوبے سے کم ہے. تو پھر اتنی بڑی قوتیں بھی پروکسی وار پر آ گئیں کہ آگے مسلمانوں کے کھڑے ہو کر لڑنا بہت مشکل ہے. ان کے اندر سے کمزور عقیدے کے لوگوں کو نکالو، ان کی مدد کر کے ان سے لڑا دو، یہ آسان ہے. اپنے جوان بھی بچا لو. مجھے یاد ہے برطانیہ نے کہا جہاں ہماری ڈیوٹی ہے یہاں پر طالبان کے حملے زیادہ ہو رہے ہیں، اور جہاں فرانس کی ڈیوٹی ہے وہاں پر حملے نہیں ہو رہے، اس لیے ہماری ڈیوٹی چینج کی جائے افغانستان. برطانیہ کی جگہ فرانسیسی آ گئے، ان کی جگہ وہ آ گئے. معلوم ہوا برطانوی جہاں گئے وہاں پر بھی ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور فرانسیسی جہاں آئے ان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا. تحقیق کر کے پتا چلا کہ فرانسیسی مجاہدوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ ہم پر حملہ نہیں کرنا. پھر فرانس کی اسمبلی میں یہ تحریک التوا پیش ہوئی کہ تم انہیں اگر پیسے دے کر ہی اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تو تم واپس آ جاؤ، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، ہمارے پیسے بھی بچ جائیں. اس طریقے سے وہ رہے. جب سامنے آتے ہیں تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے، جب تم نے پیسے دے کر ہی وہاں رہنا ہے تو پھر ہم ان کے ہی لوگوں کو پیسے دیں گے، ان کو ہی آپس میں لڑا کر کے اپنے کام نکال لیں گے، ہماری جانیں بھی بچ جائیں گی، ہمارا زیادہ مال بھی بچ جائے. اس کو کہتے ہیں پروکسی وار. بلوچستان میں انتہا پسند تحریکیں کھڑی کرنا، یہاں پر مسلمانوں کو کافر کہنے والی تحریکیں کھڑی کرنا، جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہ مانتے ہوں اور وہ صاف صاف اعتراف کرتے ہوں کہ ہم ہندوستان کی راہ سے پیسے لے کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا بیت المقدس قبضے میں ہے، جس کی وجہ سے آج کشمیر قبضے میں ہے. مسلمان آپس میں اندر سے پھاڑ کر کے، ان کو آپس میں لڑا کر کے، مسلمانوں کو الجھا کر کے اپنے کام نکالے جاتے ہیں. یہ ایک ہو تو ان کو باہر کی سوجھے، ان کو اندر سے توڑ کر کے, اور صاف صاف عجیب دیوال کہتا ہے ہندوستان کا دفاعی مشیر کہتا ہے پاکستان میں پاکستان کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, جن لوگوں کو تم ایک روپیہ دے رہے ہو ان کو ڈیڑھ روپیہ دے دو, وہ خود ہی ان کا کام کر دیں گے, صاف کہتا ہے. تو ہمارا مسئلہ نہ ٹرمپ ہے نہ اسرائیل ہے, یہ لوگ عہد نبوت میں بھی تھے اس وقت صحابہ کرام ہم سے زیادہ کمزور حالت میں تھے. پانچ صدی ہجری, ہجرت کو پانچ سال گزر چکے ہیں, بنو کینکا کو نکال دیا گیا ہے, بنو نذیر کو بھگا دیا گیا ہے, اتنے اللہ تعالیٰ ان کو مدد دے رہا ہے, لیکن اکانومی ان کی اتنی کمزور تھی کہ احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھ رہے, خندق کھود رہے ہیں, سردی بھی ہے, بھوک بھی ہے, نیند بھی ہے, دشمن کا خوف بھی ہے, ٹائم لمٹ بھی ہے, ڈاؤن کاؤنٹنگ ہو چکی ہے, دن تھوڑے, وقت تھوڑا رہ گیا, تھوڑے وقت میں آرام کرنے کا موقع نہیں ہے, سستانے کا موقع نہیں ہے, تھوڑے وقت میں پتھریلی زمین میں زیادہ بڑی خندق بنانی ہے, اور پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. ان کے وسائل بھی ہم سے کم تھے, پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا, ان کی تعداد بھی بہت کم تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی کہ یہودیوں کو ذبح کیا, ان کو گھر سے نکالا. اور جب ہم ایمان میں کمزور ہوئے, جب ہم عسکریت میں کمزور ہوئے, جب ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کا علم چھوڑ دیا, جب ہم آپس میں تار تار ہو گئے, جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ گئے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ کھل کھیل رہے ہیں, جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں, مسلمانوں کے بولنے کی ان کے اب کوئی مقدر نہیں. اگر ہم باہر جا کر کے شور نہ کریں تو وہ کہیں گے یہ تو بالکل ہی مر گئے, ختم ہو گئے. شور کریں تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پتا ہے انہوں نے شور کرنا ہے, اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں شور کرنے کے سوا. تو میرے عزیز بھائیو, اچھی طرح بات کو سمجھ لو. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, تتقرب علیکم الامم کما تتقرب الاکلۃ علی کساتھا, تم پر امتیں اس طریقے سے حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں. کبھی گیارہ بجے کا ٹائم ہو اور ولیمے کا کھانا ہو اور کھانے کی اجازت نہ ہو, اور اچانک کوئی کہہ دے کھانا کھل گیا, پھر لیگ پیس کی کیا حالت ہوتی ہے. کبھی کسی لیگ پیس نے آپ کو کہا کہ کیا کر رہے ہو, میری کھال اتار رہے ہو اور میرا جوڑ نکال دیا تو نے, کبھی بولا ہے وہ؟ فرمایا اس لیگ پیس والی حالت امت اسلامیہ کی ہوگی, اور کھانے والوں کی حالت عالم کفر کی ہوگی. عوام کل یوم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, بل انتم یوم کثیر, اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, ولیکن غصا ان کا غصا السیل, تمہاری حیثیت ان خس و خاشات کی ہوگی, ان تنکوں کی ہوگی جو سیل رواں کے سامنے بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کی بے حیائی کا سیلاب آئے, ہمارے بچے بچیوں کو ننگا کر کے چلا جائے, یہ آگے بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وہ کہے عقل شکل اس طرح کی بناؤ, ہمارے بچے اس طرح کی بنا لیں, جو وہ کہیں جو وہ سوچیں ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں, ان کی بات مانتے چلے جائیں, ہم کہیں کھڑے ہونے کے لائق ہی نہ ہوں. عسکریت تو دور کی بات ہے, تربیت جہاد تو دور کی بات ہے, ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی کسی بات کے سامنے لو نہیں ہے, کوئی بکت نہیں, کوئی سٹیپ نہیں, کوئی سٹینڈ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. جس طرح وہ چاہتے ہیں ٹی وی کے ذریعے اسی طرح کا ہمیں بناتے چلے جاتے ہیں. فرمایا تمہاری حیثیت ان تنکوں کی ہوگی جو سیلاب کے سامنے بہتے چلے جاتے ہیں. تو کرنے کے کیا کام ہیں؟ اپنی آواز بلند کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دو, بے ہوش آدمی کو ہلایا جاتا ہے نا, آنکھ کھول دے, گلے سے آواز دے, سب خوش ہو جاتے ہیں, ہاں ابھی ہے. باہر نکل کر اپنی زندگی کا ثبوت دو, اپنا ووٹ ڈالو کہ ہم قدس میں تمہارے قبضے کے خلاف ہیں. نمبر دو, دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تیرے رب نے یہ عہد کیا ہوا ہے, پختہ عزم کیا ہوا ہے کہ ان یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا, میں یسومہم سوء العذاب, جو ان کو دردناک عذاب دیں گے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم. تیرے رب کا عزم ہے, یہ فیصلہ ہے کہ ہر مرحلے مرحلے بعد ان یہودیوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو شدید عذاب دیں گے. کبھی بخت نصر نے ان کو کاٹا, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹا, کبھی ہٹلر نے ان کو کاٹا, کبھی صحابہ اکرام نے ان کو کاٹا, کبھی صلاح الدین ایوبی نے ان کو کاٹا, اور اب پھر فصل تیار ہے, کاٹنے والے کا انتظار ہے. عربوں میں دم خم نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے ان کی کٹائی کا وقت ہے, کاٹنے والا اس کا کون امیدوار ہے؟ جن کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں, وہ پورے عالم اسلام میں اگر نظر دوڑائی جائے تو مجھے آپ لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. کٹائی کے لیے تیار ہو. رب ذو الجلال فرماتے ہیں الی یوم القیامت من یصومہم سوء العذاب, قیامت تک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو دردناک عذاب دیں گے. اس کے لیے امیدوار بننے کے لیے تیار ہو. خالی انشاءاللہ سے بات نہیں بنے گی, تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ کو گن پکڑاتے چلانی آتی ہے تو انشاءاللہ کہاں جائے گی؟ تیاری کرنے کے لیے تیار ہو. تو پھر عزیز بھائیو, جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی پٹائی کا وقت ہر وقت کے ہر مدت کے بعد آتا رہے گا, اور اب ان کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے, اس کے لیے ان کا اصل علاج یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے, اپنے عقائد کو تکفیری اور خوارج کے نظریات سے بچایا جائے, ایک مٹھی بن کر کے. یہودی کا بچہ اس وقت تک جوان ڈکلیئر نہیں ہوتا جب تک وہ عسکری تربیت نہ لے لے. آپ کہتے ہیں سیویلین اور فوجی اسرائیل میں دو لفظ نہیں چلتے, وہاں ساری عوام فوجی ہے, ان کی بچیاں بھی فوجی ہیں, ان کے بچے بھی فوجی ہیں. کسی کا شناختی کارڈ نہیں بنتا جب تک چار ساڑھے چار سال کی عسکری تربیت نہ لے لے. ہر ہر جوان کو گن چلانی آتی ہے. اگر ہم اس لیول کی تیاری کریں, اللہ ان کے ساتھ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی قوت بھی ہو, ہماری تیاری بھی ہو, اور صفوں میں اتحاد بھی ہو, تو آج بھی رب الجلال ہمیں وہی فتوحات کی وہی کرن دکھا سکتا ہے جو عہد نبوت اور عہد صحابہ میں دکھایا کرتا تھا. اور اگر خالی غیظ و غضب, سوچو بچار, دوسروں پر اعتراض, مسلمان ایسے کرتے ہیں, اس سے بات نہیں بنے گی. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.